Selamu aleyküm ve rahmetullah. Şeyh, cuma namazına giderken bir kişi nelere dikkat etmesi lazım? Yani yapılan hatalar nelerdir ve yani bu cuma namazı batıl edebilen ya da büyük hataları insanların bu sevaptan mahrum kalmalarına sebep olan yanlışları bize beyan eder misiniz? Hayakallah.